Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan Suat'la beraber bir kere daha hepinize merhaba diyoruz. Aslında bu bizim için önemli programlardan bir tanesi. Çünkü bugün Dalia diyoruz. Bu 100. programımız. Yani 99 saat sizlere nostaljik müzik sunmaya çalıştık. Öyle olunca da bu 100. programda biraz daha titizlendik. Şarkıları seçerken biraz daha titizlendik. Daha bir sevilen şarkıları size sunmak istedik. Öyle olunca da birinci şarkımıza Brian Hyland'la başlamayı istedik. Bu tam benim yaşımdakilerin ilk gençlik şarkılarından bir tanesi. Yaz gelmiş, okullar tatil olmuş ve delikanlı sevgilisine, tabii o zaman e-mail yok, her gün bir mektup yazmaya karar veriyor ve hepsini de öpücükle damgalamaya söz veriyor. Dinliyoruz Silt with a Kiss. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Yılların çok önemli şarkılarından bir tanesiyle devam ediyoruz. Simon and Garfunkel ikilisi sırayı alıyor. Sessizliğin sesi diyecekler. Sound of Silence. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more,

60'lı yılların en sevilen parçalarından bir tanesini Seekers grubu söylemişti. Onu da bir kere daha dinleyelim. Karnaval bitti diyecekler. The Carnival is over. Tears are falling rain, for the carnival is over, we may never meet again. Like a drum, my heart was beating, and your kiss was sweet as wine. The joys of love are fleeting, for Pierrot and Columbine. Now the harbor light is calling, this will be our last goodbye, though the carnival is over. Fransızca parçalarımıza Belçika'nın sembol şarkıcısı Jacques Brel'le başlıyoruz. Tabii ki bu programda en önemli parçasını çalacağız. Beni terk etme, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Mark Aryan Türkiye'yi çok sevmişti, biz de Mark Aryan'ı çok sevmiştik. Öyle olunca 100. programımızda Mark Aryan'dan da bir parçayı çalmak istedik. Volaj Volaj. Pas volage, volage, nous ferions un beau voyage, voyage qui nous mènerait au pays des cheveux blancs. Si tu n'étais pas volage, tu es une fille mignonne, mignonne, mais tu ne sais dire non à personne, personne. Tu laisses ta porte ouverte à tous les vents, tu donnes ton cœur à ceux qui sonnent. Tout bon jardin a sa grille, la pudeur est celle des filles. Si j'ose te dire ces problèmes, c'est parce que je t'aime. Si tu n'étais pas volage, volage, je me mettrais bien en cage, en cage. Et l'on construirait un petit nid à deux. Si tu n'étais pas volage, tout ce long bavardage ne vaut pas ton beau visage. Il te suffit de sourire pour que mon cœur chavire. Si tu n'étais mettrai bien en cage, en cage. Et l'on construirait un petit nid à deux si tu n'étais pas volage. İtalyanca parçamızı Sergio Endrigo'nun unutulmaz şarkısına ayırdık. Senin için şarkı diyecek Canzone per te. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà. Devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. Se finirà, se un nuovo sogno la mia mano prenderà, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te, ma oggi devo dire che ti voglio bene. Questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. İstiyorum. Bu da İspanyolca parçamızın Türkçe anlamı. Julio Iglesias unutulmaz parçalarından bir tanesini seslendirecek. Quiero. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido. olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos, queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento... Bana göre Almanların en önemli şarkıcısı Roy Bile'ye sırayı veriyoruz. Onun da en güzel parçalarından bir tanesi Yalnız Değilsin, Du bist nicht allein. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruh. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Du bist nicht allein, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruh. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Oh, glaub mir, du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Mit meiner Sehnsucht, meinen Träumen bin ich bei dir. My darling, du bist nicht allein, komm und träume mit mir. Yüzüncü programımızda Türkçe parçalarımızı müzik yolcularıyla başlamayı uygun gördük. 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesi Koy Verme. Müzik bitmez yolmuş deme, bitmedik yol yol. Bu dağlar aşılmaz deme, aşılmaz dağ yol. Erişilmez ülke deme, böyle ülke yok. Kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, koy. Çeker deme, aşktan güzel yok. Erişilmez ülke deme, böyle ülke yok. Kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, kendini kapıp koy verme, koy. Aynı doğrultuda daha güncel bir parçayla devam ediyoruz. Bu parçayı da defalarca dinlemiştik. İnce Saz grubu ve Kalbimdeki Deniz. Hikayemiz bu kara sevda. Aramıza çizildi bu mavi duvar. Bakıp bakıp sevdalı kıyılar ağlar. Dünya bölündü ortasında ikimiz. Sevdamı saklıyor kalbimdeki deniz. Aşktan söz etmeyi bırak dalgalara. Bir çivit mavisi

sırayı Grup Gündoğarken'e veriyoruz. Onlardan dinleyeceğimiz parça da Hayallerimi Bırak. Son Türkçe parçamız bana göre Erol Evgin'in en sevilen şarkısı. Tabii ki bir Melih Kibar, Çiğdem Talo eseri. İşte öyle bir şey. Seni

Son parçamız Demis Roussos'tan kendi nedenini söyleyecek My Reason. Gelecek haftaya kadar hoşça kalın. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.